तारे उसके हाथ में होने ही चाहिए, जुगनू उसके साथ में सोने ही चाहिए, खुशबू से उसकी सिफारिश की जाए, खुशबू से उसकी सिफारिश की जाए, ऐ खुदा तू बोल दे तेरे बादलों को, खुदा तू बोल दे तेरे बादलों को, मेरा यार हंस रहा है बारिश की जाए, यार हंस रहा है बारिश की जाए। सूरज से भी कह दो के अपनी आग बुझा के करे, अगर उससे बातें हैं करनी तो नजर झुका के करे। ओए सूरज से भी कह दो अपनी आग बुझा के करे, अगर उससे बातें करनी है तो नजर झुका के करे। मोहब्बत जानी की पूरी ख्वाहिश की जाए, मोहब्बत जानी की पूरी ख्वाहिश की जाए, ऐ खुदा तू बोल दे तेरे बादलों को, खुदा तू बोल दे तेरे बादलों को, मेरा यार हंस रहा है बारिश की जाए, यार हंस रहा है बारिश की जाए। आशिक हो जाने में कितना वक्त लगता है, रब के घर में आने में कितना वक्त लगता है, देखा उसे तो ये मालूम हुआ के जन्नत को पाने में कितना वक्त लगता है। ये जमाना जाने ना क्या कर सकती है, ओ यार मेरे की नजर है दरिया डुबा सकती है, मेरा यार हंस रहा है बारिश की जाए, यार हंस रहा है बारिश की जाए। ऐ खुदा तू बोल दे तेरे बादलों को, मेरा यार हंस रहा है बारिश की जाए, यार हंस रहा है बारिश की जाए, बारिश की जाए। क्या तू अब भी वैसा है, लोग ये जैसा कहते हैं। चादर बदलती रहती है और शख्स बदलते रहते हैं, चादर बदलती रहती है और शख्स बदलते रहते हैं। या बदल के आए तू या फिर वही हाल तेरा, आज भी मन पर दे बस जिस्मा नाल तेरा। मुझे माफ करियो मैंने यूं पूछा हाल तेरा, वो तेरी बदल गई या वही चाल है। ओ बेशरम ओ बेहया ओ बेवफा, हो तेरा की हाल है, हो तेरा की हाल है। ओ बेशरम ओ बेहया ओ बेवफा, हो तेरा की हाल है, हो तेरा की हाल है। तेरी याद मेनू तड़ पाए, तंग कर दे तेरे साए, मेरा खून चूस दी रहिंदी याद तेरी वड वड खाए। तेनू कोई समझाए मेरी जार निकल दी जाए, पर तेनू मैं जानी मेरी याद कदे ना आए। वो साड़ी टुटी मूं अज दूजा साल है, शर्म बे हया बेवफा, हो तेरा की हाल है, हो तेरा की हाल है। ओ बे शर्म बे हया वादे दे देना मुझको तू साकी। अब तेरे पैरों में खाटेंगे आरा, जितनी भी जिंदगी है बाकी। ये आखिरी गलती थी, आखिरी मौका दे दे देना मुझको तू साकी। अब तेरे पैरों में काटेंगे यारा, जितनी भी जिंदगी है बाकी। हो जानी के अंदर जो जानी आवारा था, जानी वो खुद ही जला गया। मैं गैरों की बाहों में देखा है सो के, सच बताए मजा गया। तू तू है मेरी जा, कोई तुझसा कहीं ना, उनकी जो खुशबू समझ आ गया। चाहेगा तुमको मेरी तरह, क्या है कसूर मेरा जो दिल से उतर गया। मुड़ के भी ना देखा मुझे तुमने एक दफा, जैसे गई हो जैसे गई हो। जाता है क्या कोई ऐसे छोड़ के, दिल तोड़ के ओ दिल तोड़ के। हंसती हूँ मेरा वफाएं मेरी, याद करोगी ओ फिर लो मुझसे आज निगाहें कदर मेरे। बात करोगी ओ दिल तोड़ के, ओ दिल तोड़ के। जो बार बार आके लगती थी गले मेरे, वो तुम ही तो थी जो बार बार आके लगती थी गले मेरे। वो भी तुम ही थी हर रात साथ, जिसके दिन रात भले मेरे। दिल तोड़ के हंसती हो मेरा वफाएं मेरी, याद करोगी ओ फिर लो मुझसे आज निगाहें कदर मेरे। बात करोगी ओ दिल तोड़ के, ओ दिल तोड़ के। ओ गलियों गलियों लिए छड़ा मैं टुकड़ा टुकड़ा दिल, काश किसी ने पूछा होता कैसे उजड़ा दिल। ओ गलियों गलियों लिए बड़ा मैं टुकड़ा टुकड़ा दिल, ओ काश किसी ने पूछा होता कैसे उजड़ा दिल। कैसे भर दिया, कैसे भर दी नदियां मैंने आंखें निचोड़ के, दिल तोड़ के। हंसती हूँ मेरा वफाएं मेरी, याद करोगी ओ फिर लो मुझसे आज निगाहें कदर मेरे। बात करोगी ओ दिल तोड़ के, हंसती हूँ मेरा वफाएं मेरी, याद करोगी ओ दिल तोड़ के, हे दिल तोड़ के। तेरे लिए मेरी इबादतें वही है, तेरे लिए मेरी इबादतें वही है, तू शर्म कर तेरी आदतें वही है, तू शर्म कर तेरी आदतें। जिनके लिए हम रोते हैं हो, जिनके लिए हम रोते हैं वो किसी और की बाहों में सोते हैं, जिनके लिए हम रोते हैं वो किसी और की बाहों में सोते हैं, हम गलियों में भटकते फिरते हैं वो समंदर किनारों पे होते हैं, जिनके लिए हम रोते हैं वो किसी और की बाहों में सोते हैं। पागल हो जाओगे आना कभी ना, गलियों में उनकी जाना कभी ना, हम जिंदा गए करीब उनके अब देखो मरे हुए लौटे हैं, जिनके लिए हम रोते हैं वो किसी और के बाहों में सोते हैं। हाथों से खेलते होंगे या पैरों से, फुर्सत कहाँ अब उनको है गैरों से, हाथों से खेलते होंगे या पैरों से, फुर्सत कहाँ अब उनको है गैरों से, उनकी मोहब्बतें हर जगह वो जो कहते थे हम कलोते हैं, जिनके लिए हम रोते हैं वो किसी और की बाहों में होते हैं। कभी यहाँ बात करते हो कभी वहाँ बात करते हो, आप बड़े लोग हो साहब हमसे कहाँ बात करते हो। आज उस शख्स का नाम बताएंगे, जानी था जानी मिले जिस कायर से, गलती थी छोटी मोहब्बत करी जो, गलती बड़ी थी के कर बैठे शायर से, आग का दरिया जफा उनकी हर दिन लगाने गोते हैं, जिनके लिए हम रोते हैं किसी और की बाहों में सोते हैं, जिनके लिए हम रोते हैं किसी और की बाहों में सोते हैं। जाना दिल नहीं समझा तेरा दूर जाना हमें याद करके तेरा भूल जाना दिल नहीं समझा तेरा दूर जाना सब झूठ था वो तेरा हंसना जाने वाले लौट कर तू आया क्यों नहीं आऊंगा मैं बोल कर तू आया क्यों नहीं कोई वादा तूने फिर निभाया क्यों नहीं आऊंगा मैं बोल कर तू आया क्यों नहीं जाने वाले लौट कर तू आया क्यों टूटा नहीं मेरा यकीन बदले नहीं कभी हम तेरे लिए सच हो न जाए दुनिया की बातें खामोश कर दे ज़माने को आके जाने वाले लौट कर तू आया क्यों नहीं जुल्म कमाओगे बड़ा पछताओगे बड़ा पछताओगे। ओ मुझे छोड़ कर जो तुम जाओगे बड़ा पछताओगे बड़ा पछताओगे। मुझसे जो नजरें चुराने लगे हो लगता है कोई और गली जाने लगे हो। ख्वाब जो देखे हम दोनों ने मिलके धीरे धीरे क्यों दफनाने लगे हो। करना तू होर बर्बाद छड़ दे रोंदे आदा लेना स्वाद छड़ दे। जे सानू प्यार लई एना तरसाओगे बड़ा पछताओगे बड़ा पछताओगे। मुझे छोड़ कर जो तुम जाओगे बड़ा पछताओगे बड़ा पछताओगे। अफसोस नहीं जो तेरे लिए सौ दर्द सहे। महफूज रहे तेरी आन सदा चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे। हाँ मेरी जमी महबूब मेरी मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे। फीका ना पड़े कभी रंग तेरा जिस्मों से निकल के खून कहे। गुल बन के मैं खिल जावा इतनी सी है दिल की आरजू। तेरी नदियों में बह जावा तेरे खेतों में लहरावा इतनी सी है दिल की आरजू। सरसों से भरे खलियान मेरे जहाँ झूम के भंगड़ा पा न सका। आबाद रहे वो गाँव मेरा जहाँ लौट के वापस जा न सका। ओ वतनावे मेरे वतनावे तेरा मेरा प्यार निराला था। कुर्बान हुआ तेरी असमत पे मैं कितना नसीबों वाला था। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरजू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरजू। केसरी ओ हीर मेरी तू हंसती रहे, तेरी आंख घड़ी भर नम ना हो। मैं मरता था जिस मुखड़े पे, कभी उसका उजाला कम ना हो। ओ माई मेरी क्या फिक्र तुझे, क्यों आंख से दरिया बहता है। तू कहती थी तेरा चांद हूँ मैं, और चांद हमेशा रहता है। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरजू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरी फसलों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरजू। किस्मत बदल दी वेखी मैं, जग बदलदा वेख्या मैं, बदलते वेखे अपने मैं, रब बदलदा वेख्या। किस्मत बदल दी वेखी मैं, जग बदलदा वेख्या मैं, बदलते वेखे अपने मैं, रब बदलदा वेख्या। सब कुछ बदल गया मेरा, सब कुछ बदल गया मेरा, चल चल ही जावांगी। जे हुण तू भी बदल गया मैं ते, जे हुण तू भी बदल गया मैं ते, मर ही जावांगी। जे हुण तू भी बदल गया मैं ते, मर ही जावांगी। जे हुण तू भी बदल गया मैं ते, मर ही जावांगी। किस्मत बदलती वेखी मैं, जग बदलदा वेख्या मैं, बदलते वेखे अपने मैं, रब बदलदा वेख्या। तू आखरी उम्मीद मेरी, टुट किते जावी ना, लुटी होई नू वे जानी, लुट किते जावी ना। तू आखरी उम्मीद मेरी, टुट किते जावी ना, लुटी होई नू वे जानी, लुट किते जावी ना। मैं झूठ बदलदा वेख्या मैं, सच बदलदा वेख्या मैं, बदल दे पत्थर वेखने मैं, कच्च बदलदा वेख्या। सब कुछ बदल गया मेरा, सब कुछ बदल गया मेरा, चल चल ही जावांगी। जे हुण तू भी बदल गया मैं ते, मर ही जावांगी। जे हुण तू भी बदल गया मैं ते, मर ही जावांगी। किस्मत बदलती वेखी मैं, जग बदलदा वेख्या मैं, बदल दे वेखे अपने मैं, रब बदलदा वेख्या। लोड़ नहीं है हुण मेरी, मुँह ते मेरे बोलवे, मांगना सलाहां जाके पर लोकां कोल वे जे देना है ते दिल नाल साथ देवी मेरा तू जे रोलना भी है ते फिर चंगी तरह रोल वे मैं चन्न बदलदा वेखे तारे बदलते वेखे मैं हाय लोड पैन ते दुनिया च सारे बदलते वेखे मैं सब कुछ बदल गया मेरा सब कुछ बदल गया मेरा चल जर ही जावांगी ताही ताई उंगला ते रोज नचाउने मैनू अगले जन्म विच अल्लाह ऐसा खेल रचा के भेजे मैनू तू बना के भेजे तेनू मैं बना के भेजे वे फिर तेनू पता लगना किवें पीता जांदा पानी खारा खारा वे तू मैनू छड़ जाना वे मेथों तेरा मन पर जानी दिल भी रोएगा जे मैं नहीं तेरे कोल ते फिर कौन होएगा रू मेरी तड़पे की जानी दिल भी रोएगा मेरा भी जी नहीं लगना दो दिन विच मर जाऊं सजना मैं पागल हो जाना मैं भी ते खो जाना जे तेरी मेरी टूट रब भी रोएगा जे मैं नहीं तेरे कोल ते फिर कौन होएगा रू मेरी तड़पे की जानी दिल भी रोएगा जे मैं नहीं तेरे कोल ते फिर कौन होएगा रू मेरी तड़पे की जानी दिल भी रोएगा खास नहीं लगदी मैनू भूख नहीं लगदी मैनू प्यास नहीं लगदी मैनू भूख नहीं लगदी मैनू प्यास नहीं लगदी तू फूल ते मैं खुशबू तू चन्न ते मैं तारा किदा लगना है समंदर जिना होए किनारा बाह दे विच सिर रख सोएगा जे मैं नहीं तेरे कोल ते फिर कौन होएगा रू मेरी तड़पे की जानी दिल भी रोएगा जे मैं नहीं तेरे कोल ते फिर कौन होएगा रू मेरी तड़पे की जानी दिल भी रोएगा पै गई तेरी जानी वे इस तरह मछली नू पानी दी लोड़े जिस तरह मछली नू पानी दी लोड़े जिस तरह तू मंजिल ते मैदा हो सकदे नी जुदा जख्म मेरे अल्लाह तोएगा जे मैं नहीं तेरे कोल ते फिर कौन होएगा रू मेरी तड़पे की जानी दिल भी रोएगा जे मैं नहीं तेरे कोल ते फिर कौन होएगा रू मेरी तड़पे की जानी दिल भी रोएगा ਸਿਧਾਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਸ਼ਕਲੋਂ ਮਸੂਮ ਦਿਲ ਦਿਆਂ ਸੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਮੈਂ ਸਲਾਹ ਹੁਣ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਲੋਂ ਮਸੂਮ ਦਿਲ ਦਿਆਂ ਸੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਮੈਂ ਸਲਾਹ ਹੁਣ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਸੂਰ ਐਸੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮਜਬੂਰ ਮਾਨਾ ਦਿਲ ਦਾ ਹੀ ਮੇਰਾ ਹੈ ਕਸੂਰ ਐਸੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮਜਬੂਰ जाने ले आया किधर, ख्वाब देखे थे जो हो गए हैं चूर, के माना दिल दाही मेरा है कसूर, ऐसे कोई भी ना होवे मजबूर, माना दिल दाही मेरा है कसूर, ऐसे कोई भी ना होवे मजबूर। यार तू उधार सीखदा मुंडा जंटा तो दिल बार होया, do you know? शिकार होया डू यू नो तेरे तो पहला कोई भी नहीं डू यू नो ये पहली बारी प्यार होया डू यू नो मैं सब कुछ छड़ दिता तेरे करके तेरे उतो सब कुछ वारी बैठिया तेनु पता ता है पर फिकर नहीं तेरे लिए मैं यारा वे कवारी बैठिया यारी तेरी वे यारी जिस मतक है सारी दी सारी यारी तक है सारी दी सारी बेथका होना मेरे नाल मैनू पता बस लारे आ वे तू व्याह नी कराना मेरे नाल मैनू पता बस लारे आ वे तू व्याह नी कराना मेरे नाल मैनू पता बस लारे तू व्याधी करना मेरे नाल यारी तेरी वे यारी जिस मतक है सारी दी सारी यारी यारी तेरी वे यारी जिस मतक है सारी दी सारी च सुरमा मैं पौना छटता जग दे ही रही है सोना छटता अखिया च सुरमा मैं पौना छटता जग दे ही रही है सोना छटता तेरे पीछे छत ते मैं कर दे मेरे है तेरे पीछे हसना हसौना छटता रोले पौने मेरे ना मैनू पता बस लारे आ वे तू व्याह नी कराना मेरे नाल मैनू पता बस लारे आ वे तू व्याह नी कराना मेरे नाल किसे जोगा छड़े एतबार ना करो कद किसी शायर नू प्यार ना करो शायरी बारी सुन दिल वार ना करियो किसे जोगा छड़े एतबार ना करियो जानी नाले लाइया ते पता लगिया कदे किसे शायर ना प्यार ना करियो मेरा होया बुरा हाल मैनू पता बस लारे आ वे तू व्याह नी कराना मेरे नाल मैनू पता बस लारे आ वे तू व्याह नी कराना मेरे नाल फटी जीन पाके ब्राउन रेबन लाके गली तेरी गेड़ी नारे ऊपर चला के कटी फटी जीन पाके ब्राउन रेबन लाके गली तेरी गेड़ी नारे ऊपर चला के तू तक दी भी नहीं तकदी भी नहीं मेगा रख दी भी नहीं मैं तो घरे तेन अपना जा कह लिया मेरी मम्मी ने तेरे वास्ते अज बल्लिए नी रेड चूड़ा ले लिया मेरा डैडी पैसे वाला ड्रेस सोने दी सवाला नोट तेरे तो थरो करदा ओ मुड़ के ता वेख सोनी है मुंडा होर ना बलो करदा ओ मुड़ के ता वेख सोनी है रखिया मैं तेरे नाल घूमण दे था भी सोचने गल सिरे दी मैं तेनू दसदा मैं तेरे मेरे बच्चियां दे ना भी सोचने मैं तां घूमा तेरे पिछे जेड़ियां ने मेरे पिछे जानी सारियां नू नो करदा जर्मन एमो लगे कुड़ी बड़ी गलत है ਯਕੀਨ ਕਰਾ ਅੱਖਾਂ जीदा तू हंकार करे सब कुछ इथे ले जाना हुसन भी तेरा सड़ जाना पैसा भी नाल नहीं ले जाना जीदा तू हंकार करे सब कुछ इथे ले जाना हुसन भी तेरा सड़ जाना पैसा भी नाल नहीं ले जाना तू मंग माफिया ते भावे हाथ जोड़ दे हर बंदे दी है सेवेगा ते तोड़ दे मैं कल्ला चंगा मैं कल्ला जान बना के जान ही कद ली जान वाले ने ਮੇਰਾ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਮਰ ਜਾਣੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਚੱਲ ਤਾਂ ਖੋ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ సూర్యుడివో చంద్రుడివో ఆ ఇద్దరి కలయికవో సారథివో వారధివో మావు పిరి కన్న కలవో విశ్వమంతా ప్రేమ పండించగా పుట్టుకైన ఋషివో సాటి వారికై నివంతుగా ఉద్యమించు కృషివో कबूले कबूले कबूले तेरी बेवफाई भी कबूल है फिजूल है फिजूल है फिजूल है मेरी तेरे बिना जिंदगी फिजूल है कबूल है कबूल है कबूल है मैनू तेरी बेवफाई भी कबूल है जन्नत है तेरा हसना भी जन्नत है तेरा तावीज जन्नत है ओ जन्नत है तेरा मुखड़ा तेरी हर चीज जन्नत है ओ जन्नत है तेरा मुखड़ा तेरी हर चीज जन्नत है ओ तेरे पैर भी जन्नत है ओ तेरे शहर भी जन्नत है ओ असी पी जाने को सा ओ तेरे जहर भी जन्नत है ओ जन्नत है तेरी गलियां तेरी दहलीज जन्नत है ओ जन्नत है तेरा हंसना तेरी हर चीज जन्नत है मुमकिन करना गुजारा हो गया अल्लाह दी कसम अल्लाह दी कसम तू मैनू इन्ना प्यारा हो गया हुन तेरे बिन ना मुमकिन करना गुजारा हो गया अल्लाह दी कसम अल्लाह दी कसम तू मैनू इन्ना प्यारा हो गया तेरा लड़ना भी जन्नत है तेरी तमीज जन्नत है ओ जन्नत है तेरा हंसना तेरी हर चीज जन्नत है ओ जन्नत है तेरा हंसना तेरी हर चीज जन्नत है ਮਰਿਆ ਨਹੀਂ ਦੁਪੱਟਾ ਤੇਰਾ ਜੀ ਨੂੰ ਛੋ ਗਿਆ ਤੂੰ ਚੁੰਮਿਆ ਸੀ ਜੋ ਪਰਿੰਦਾ ਕਦੇ ਉਹ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਅਮਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੜਿਆ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ ਨਹੀਂ ਦੁਪੱਟਾ ਤੇਰਾ ਜੀ ਨੂੰ ਛੋ ਗਿਆ ਤੂੰ ਚੁੰਮਿਆ ਸੀ ਜੋ ਪਰਿੰਦਾ ਕਦੇ ਉਹ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਅਮਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇਰੀ ਚਾਂਜਲ ਵੀ ਜੰਨਤ ਹੈ ਤੇਰੀ ਕਮੀਜ਼ ਜੰਨਤ ਹੈ ਉਹ ਜੰਨਤ ਹੈ ਤੇਰਾ ਹੱਸਣਾ ਤੇਰੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜੰਨਤ ਹੈ ਉਹ ਜੰਨਤ ਹੈ ਤੇਰਾ ਹੱਸਣਾ ਤੇਰੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜੰਨਤ ਹੈ